God is amazing. Amen. Salamat magkaigsuunan. Adios manalangin. Niya na punta magtuon sa pulong sa Dios. Tanan nga mga suki is kanginan. Nagtuogid ko nga ang Dios. May dakong plano kanimo. Ganun naminaw ikaw sa radio. Kay dili tanang tao. Adunay panahon maminaw sa pulong sa Dios. Base ng imo karon mura kalag. Nakapaminaw kay na timing. But to God, it is ordained and planned. We orchestrate sa Dios nga ikaw magkapaminaw. Maybe you are a truth seeker. Nangita kang kamatuuran, unsa magining religion, unsa magitinuod ani nilang daghang gawali. Busa kini atong programa, Jesus alang sa kanasuran, wa ginigipili nato tanang reliyon o wala na tamo laban minsan sa atong pundok nga mao tay tinuod. Kay gituhoan ako nga ang Dios mao tay tinuod. Gipadala niya iyang anak, unsa may imong ingalan sa anak, sa Jesus man, Yeshua man, basta kay siya ang miluwas ka nato, gikan sa pagpakasala o sa impyerno, di natin may impyerno. John 3:16, klaro man niya. So sa miyagi nato nga mga episode, ang ato nga gisgutan ang nadidit na tailalom sa balaod kay isuunan. So paano na daigala kay ang atong topic karon is more about resting in Jesus. Akong iuluhan og resting in the Lord Jesus Christ or Jesus is the Lord of Sabbath. Ana na lang. No? Jesus, the real Sabbath. Okay? Kay atong natun-an sa miagi nato nga mga panahon nga ang Old Testament o New Testament lahi. Gibag-o na sa Ginoo ang New Testament. Gitawag og new. Kay ang old, gipadaplin. Although ang Old Testament basahon gyapon nato ang story, pero ang Ten Commandments nga naadiha, dili na na siya karon mo idalan sa kalawasan. Okay? Kaya miagi nato nga mga pagtuon sa pulong sa Dios, ako nagisulti ninyo nga ang balaod nagdalag kamatayon, nagdalag condemnation. Maayo siya holy, righteous holy, right and good, pero dili makamaayo kanato, dili makapabalaan kanato. Ang balaod nagdalay noon og kamatayon og condemnation. Daghan bersikulo ato, no? That's why today I'll be speaking about Sabbath, sa rest. Pero inumdumi dili kini aron sa pagkontra og pagdaot sa mga Seventh-day Adventist, no? Kay kamo nga mga Seventh-day Adventist, okay na ang inyong gituan. Mutuo mo anig dili wa na ta mo pugsa. Kanilang para sa mga gaduha-duha pa. No, og kamo usab dayon makasabot sa amo nganong ga Sunday man ang daghang mga Christian ang Seventh Day raman ang Sabado. Para masabtan ninyo nga langit dai gyapon na sila. Dili nato na sila hukman. Okay? So Jesus Christ is the Sabbath or the rest. Kaya ang Sabbath rest man. Sabbath means rest, di ba? So Seventh day ang giingon nga Sabat sa Bible gikan sa Genesis. Kay nga naman, iya mang gi-create na ano na may gitawag recreation and then creation and recreation na sa pinaguba man atong kalibutan sa naka-study ini manang may pahulay atong Ginoo dini sa yuta nga kwentada. Masa gitawag niya nga ang iyang pagpahulay sa creation. Genesis 2:3, and God blessed the seventh day and sanctified it because that in it he had rested from all his work which God created and made. So wala problema ana ang Sabbath, seventh ikapitong adlaw Sabado gyud, pero diri sa yuta na sa langit wala may seventh day dito kay lahi man ang kwintada sa langit. Heaven is not a 24-hour day counting. Sa langit, dili 24 hours. So, dili na na sa yuta. Kaya nga naman, diri man po ang creation. Apil na dahil ang earth. So, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Dayon, the seventh day is Sabbath. Klaro na diya. Di yun ipatrabaho. Exodus 20 verse 10. Pag verse 11, for 6 days the Lord made the heavens and the earth. Sa ato pa, kinid ay pag-rest, paghimo sa langit o sa yuta ni. But he rested on the seventh day. Therefore, bless the Sabbath day and make it holy. Ang ika-seventh Sabbath, dini sa yuta na, sa langit dili na. Timan ina, kay diri man siya nag-create. Exodus 31:14. Ganong maingon ko ninyo nga, lahi nagyud karon ang panahon, grace period na, dili na ta under the law. Kay si Moses man ang gadala sa balaod, panahon niya, dito man gisulat ang Ten Commandments. Kay ang Ten Commandments sa Old Testament, Exodus 31:14. Pag dili ka mo keep sa Sabat, ha? Kung dili ka Sabat keeper, patyon man ka, ingon niyo, everyone that defileth it shall surely be put to death. Exodus 31:14, basaha. So, bisibisan kinsa nga dili magtuman sa Sabat, ika-seventh, ha? That soul shall be cut off from among his people. Ngano wala na may gipamatay karon. Natingala mo nga, dili na mo kadungom karon sa atong panahon nga daghang gipamatay sa mga Sabbath keeper kay wala daghan biya member nila nga nagtrabaho gyapon galakaw wala magsimba daghan gyud nga wala mag-keep sa Sabbath ngano mangwala man ang patiya wa gi ko kadungog sukad sa akong pagwali nga naay gipatay nga wa mutuman sa Sabbath kay ngano man dili na lagi ta karon ubos sa balaod grace period na ta mga kay galaan o kay suunan. Ingon pa ni San Pablo sa advice ni Paul kanato, Colossians 2:16, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or Sabbath day. Dili daw ta, angay nga manghukom sa uban, or hukman ka sa uban. Colossians 2:17, these are shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Higala og igsuon, dili gyud ay taangay maghukom kon ang uban Domingo nagkita or Miyerkules or Sabado. No? Kamong mga Sabadista ay taghukmi ng mga nagsimbag Domingo. Kita po nga nagsimbag Domingo, ayaw po din taon na nga imo nang i-lift up ang Sunday. Nga kung dili nagali makasimbag Sunday, mura nang na-backslide. Dili po na mao. Romans 14:4. Giutrog tambag diri. Oh. Romans 14:4. Who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls. And he will stand. For the Lord is able to make him stand. Verse 5. Romans 14:5. One man considers one day more sacred than another. Doon ay mga tao nga ang seventh, maugid ilang sacred, ikapitong adlaw, mga Sabadista lugar ni. Ingon diri, another man considers every day alike. Adunay mga Christian, nga kada adlaw nila parihas ra. O sa ingon ni San Pablo, each one should be fully convinced in his own mind. Si San Pablo, nag-keep yag Sabat, nag-adto og synagogue during seventh day. Pero nga nung wala man siya miingon nga, kinahanglan lahi gyud ang seventh day. Sa ingon niya, di mo maghinukmanay. Katong sa iya ang adlaw parihara, in verse 6, sa ingon niya, he who regards one day as special does so to the Lord. Sa ato pa, kung ang nagtuon nga ang seventh day para ginas Ginoo, pahimuan na niya. Ang uban miingon nga kada adlaw maura man na basta kay mag-agad lang tas Ginoo. Ayaw lang po naghukmi. Kay New Testament na ta karon dili na ta ilalom sa balaod nga nagdalag kamatayon o condemnation. Daghan ko bersikulo ana at umiyagi na to nga pagwali. Now, unsa pa ingon ni San Pablo na apil na magali ana ang pagkaon, no? Apil na pagkaon ani. Romans 14:1. Accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Ato daw dawaton ang mga luyag pagtuo. Unsa man ang luyag pagtuo? Romans 14:2. One man's faith allows him to eat everything. Doon ay mga tao Christian karon nga okay naman ay kaunon tanan. But another man whose faith is weak, it's only vegetable. Apani ay mga nagtuon sa Bible nga sala yun lagi nang magkaon o karni, mag-vegetable ra sila. Luya pa iyang pagtuo kay nakulangan patingali nga usa ba din ni grasya karon. Pasagdi lang na. Romans 14:3, the man who eats everything must not look down on him who does not. Ha? Kitang mga Kristohanon nga mukaon na tanan, ayaw po nagsawayan ang di mukaon. And the man who does not eat everything must not condemn the man who does, for God has accepted him. Tanawar ko na mga iksuunan kong mga iksuon kong mga sabadista. Ha? Dili ni ako pang daot, kaya ako, tuo ko ang sabadista langit sa mo. Lipay gali ko kay kamo balaod yun. Hadlok yun mo sa Bible o Ginoo. Nindot na, ayaw na mo kanina mo. Ang ako lang, makasabot mo nga kami di ay langit gihapon kay gidawat mi ni Kristo. O kita usab, nga nagsimbag Domingo, ayaw na mo pangaway ano mga nasa bado. Okay? Gamay na lang yun akong panahon lagi. Kulang yun ta. So, ako paning tiwason, sunod ng mga adlaw. Nga naman, taas pa mo ni versikulo aning sabat, si Jesus Christ, sabat keeper man to, 17, may ato yung sinagog. Apan, gisaway sa mga parisiyo, kay dili daw siya sabat keeper. Ato rin pa dayo nun, pero may lalis, walay away, nagsimbag Domingo, kada adlaw ka nagsimba, o kiranas Ginoo sa New Testament. Kung sabat keeper ka 70, go ahead. Kita-kita tayo sa langit isuon. Nga naman, si Jesus ang Lord of Sabbath. Jesus, ni ananato, langit at tanan, kita tayo dito sa langit. Kaya wa na may, di naman 24 hours a day dito, lahi ng kwintada sa langit. Okay? God bless us all. And remember that, gusto niya gamiton ta, himsog ta, malipayo ta, nag-alagad niya. God bless us and until next time, bye-bye.